ya Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Takkan pernah kusekutukan dirimu dengan sesuatu apapun. Siapa yang bersedih ucapkan segera Allahu Rabbi la syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah Tuhanku, Allahu Rabbi la syarikalah. Ya Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Takkan pernah kusekutukan dirimu dengan sesuatu apapun. Ya Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Takkan pernah kusekutukan dirimu dengan sesuatu apapun. Ya Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Takkan pernah kusekutukan dirimu dengan sesuatu apapun. Siapa yang bersedih ucapkan segera Allahu Rabbi la syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah Tuhanku, Allahu Rabbi la syarikalah. Siapa yang bersedih ucapkan segera Allahu Rabbi la syarikalah. Tiada sekutu bagi Allah Tuhanku, Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah.